Nagyon kellemes délutánt kívánunk a kedves hallgatóknak, Puzsér Robertet és Dinnyés Gergőt hallhatjátok a következő két óra során itten a stúdióból. A múlt héten nem voltunk élők, hanem ismételtünk, mert hogy én belázasodtam, és nem nagyon voltam képes arra, hogy összerakjam az adást. Na igen, viszont feltámadtam halottaimból. Így karácsony táján. Igen, úgy gondolom, hogy ez legalábbis képzavaros. Kb. Annyira, mintha kereszteket állítanánk karácsonykor, vagy jászolt húsvétkor. De más szempontból is kifordított adás a mai. Nem mi mondjuk meg a hallgatóknak, hogy ők mit nézzenek, hanem a hallgatók mondták meg nekünk, hogy mi mit nézzünk. Hát egónk őrjöngő tombolásának ezúttal szabtunk bizonyos határt, mindössze erre a két órára, és erre a két órára felkínáltuk számotokra az adás megszerkesztésének a lehetőségét, ezt tettük két héttel ezelőtt, és ti éltetek ezzel a lehetőséggel, és küldtetek nekünk egy csomó SMS-t, mert a statisztikai adatokra én már nem emlékszem, úgyhogy megkérlek téged, Geri, hogy idézd fel, hogy hogyan állt össze a mai adásnak a tematikája két hete. Először is borzasztó sok SMS-t és fórum hozzászólást kaptunk, főleg SMS-ben kerestetek minket, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk, meg is lepődtünk rajta, tehát nem számítottunk arra az áradatra, ami jött, úgyhogy hosszú ideig a műsor után még összesítettük a szavazatokat, és ami még meglepőbb volt, hogy összesen 135 filmre szavaztatok, mint egy kedvenc filmre. Tehát mindenki egyet szavazhatott, és aki volt olyan, aki 15 filmet beírt, azokat, hát megmondom, hogy nem is vettük figyelembe, mert akinek 15 egy kedvence van, annak majdnem már azt mondtuk, hogy egy sincs. És 135 darab különálló film volt még ezeknek a lehagyásával is, ezeknek a szavazatoknak az elhagyásával. Egészen döbbenetes. Egyáltalán nem az volt, amit esetleg várhatunk, hogy néhány kultfilm teljesen kiemelkedett a mezőnyből, hanem nagyon egyenletesen szórtak a szavazatok. Számos holtverseny is lett egyébként emiatt, és ami még szintén nagyon érdekes, hogy jó néhány klasszikus vagy kultuszfilm egyáltalán nem kapott szavazatot, tehát például a Keresztapa semmelyik része, hát nyilván talán az első a leginkább, ami szóba jön, nem kapott egyetlen egy darab szavazatot sem. És végül is így állítottuk össze a tízes listát, nem beleszólva egyáltalán a szavazás menetébe, tehát mi magunk egyetlen egy szavazatot sem adtunk le. Nagy volt a kísértés, hogy egy holtverseny eldöntésekor mi is szavazzunk egyet-egyet, de hát jó demokrata módjára nem szóltunk bele. És hát valahogy úgy próbáltuk nagyjából összeállítani a holtversenyek esetén a filmek sorrendjét, hogy ha holtverseny volt, akkor az IMDB pontszámok alapján döntöttünk, mert az egy szintén egy másik demokratikusnak mondható mintavétel, és akkor ez alapján tudtunk mégis rangsorolni, tehát nem is ott sem a mi ízlésünk volt a mérvadó. Hát ennyi talán a matekról, és erről többet ne is beszéljünk, csak még egyszer nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük a rengeteg szavazatot is. A mi tulajdonképpen szolgáljan a szavazatoknak megfelelően, és annak megfelelően, ahogyan ti azt mi nekünk meghatároztátok két héttel ezelőtt, állítottuk össze ennek a műsornak. Igen, ebből az is következik, hogy egyáltalán nem értünk egyet. Egyáltalán nem értünk egyet. Én néhány filmmel nagyon-nagyon egyet értünk. Bizonyos filmek esetében nem értünk egyet azzal, hogy ennyire hátul vannak, más filmek esetében nem értünk egyet azzal, hogy a listán vannak, bizonyos filmek esetében pedig nem értünk egyet azzal, hogy vannak. Igen, az, mondjuk, ha mondhatok egy ilyen személyes dolgot, én nem vagyok egy nagy filmnéző, ebből következően a 10 filmből én 9-et most láttam először. Ez is azért van, mert nagyon divers szavazatok érkeztek, és összesen egy van, amit már korábban láttam, arról az adásban korábban is beszéltünk. Szintén jellemző, hogy nem feltétlenül olyan filmek kerültek be, amik az adásban már szóba kerültek. Nagyjából azt hiszem fele-fele az arány az adásban már szóba került filmek és az egyéb filmek közt. És még mielőtt belekezdenénk, annyit még hagy mondjak el, hogy viszont azok közül a filmek közül, amelyek nem kerültek az első 10-be, de szavaztatok, mi fogunk válogatni, és egy-egy adásban majd elő fogjuk őket venni, és ezért is nagyon szépen köszönjük az ötletet. Tehát akkor következik az a lista, amely a ti szerintetek legkiválóbb 10 filmet tartalmazza. Karácsonyi jókívánságaink jeléül próbáljuk meg ezúttal átengedni nektek ennek az adásnak a tematikáját. Ti állítottátok össze, legalábbis a ti közületek a legvállalkozóbb kedvűek, vagy azok, akik a leginkább leggazdagabbak, mert volt pénzük SMS-t. Igen, igen, így is lehet fogalmazni. Szóval következik az a top 10-es lista, az a karácsonyi lista, amely a ti szavazataitok alapján állt össze. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A Sunshine, vagyis a Napfény című Danny Boyle film. Hát itt, bocsánat, még mielőtt belemegyünk a filmnek a dicsérésében, pedig nagyon fogjuk dicsérni a filmet, amikor beérkeztek a szavazatok, akkor láttuk, hogy Sunshine. Ugye két ilyen című film is van, mert van Szabó Istvánnak is egy Sunshine című filmje. A napfény íze. Amely a napfény ugye, íze magyar címmel gondolkodhattak. Én el is gondolkoztam rajta, hogy melyikre szavazhattak, és nem volt egyértelmű támpontunk, de én úgy gondoltam, hogyha a napfény ízére szavaztak volna, akkor bizonyára a magyar címet említik, megkülönböztetendő. Nem hiszem, hogy egy részben magyar filmnek az angol címét írták volna be. A másik, hát, hogy Danny Boyle azért mégis egy neves rendező, bár Szabó István is Oscar díjjal és ünök múlttal bír, de Danny Boyle mégiscsak egy ismertebb, nemzetközileg is ismert rendező, ezért úgy gondoltam, hogy biztos erről a filmről van szó, és örültem is neki, mert nekem a napfény íze nem nagyon tetszett, nem egy nézhetetlen film, de hát semmi plusz nincs benne. Végre megnézhettek egy Danny Boyle filmet, az első három filmjét én nagyon szeretem, és hát aztán megnéztük. Én láttam, én nekem a Danny Boyle-al kapcsolatban most arra már semmiféle illúzióim nincsenek, tehát amit a Danny Boyle korábban lerakott az asztalra, ahogyan ezt a anyáink nevezték a teljesítményt, azt hiszem, hogy ezzel a kifejezéssel éltek mindig. A Trainspotting, a Sekély sírhant, de még az Élet sólyára is azt lehetett mondani, erre a három filmre azt lehetett mondani, hogy ezek nagyon ütős filmek. De aztán, hogy mi történt vele, lehet, hogy a heroin, lehet, hogy jöttek az UFO-k és kimosták az agyát, a Part című film már nézhetetlen volt, a 28 nappal később egy teljesen gagyi, igazán ízig-vérig hollywoodi szemét, a napfény, hát most majd arról is beszélünk, és hát a Gettó Millió most tette fel a koronát arra. A felkiáltójel, az ínek az a fordítója. Igen, tette a felkiáltójel alá a pontot. Igen. Az volt a mélypont, de legalábbis az egy eddigi mélypont, mert ezt látva... Lehet, hogy még lesz. Hát igen, de ahhoz már ütvefúró kell. Na most ez a Sunshine című film, ez egy science fiction, aki nem látta, mely arról szól, hogy a nap kialszik, ezért bele kell dobni egy atombombát, és akkor majd beindul újra, de a tudományos háttér az nem annyira erős a filmben, tehát tele van tudományosan teljesen furcsa, és hát nevetséges dolgokat, ostobaságokkal, de nem is arra akar a film elsősorban, tehát nem is egy tudományos fantasztikus film akar lenni, hanem valamilyen filozófiai jellegű mű, de abban is annyira gagyi, tele űrodasszalja utalásokkal, tehát a Kubrick féle filmre való képi utalásokkal is, és hát ez most valami átgondolása mindannak, ami az emberiség, Úristen, az ember Istenhez való viszonya, de olyan az ember a naphoz való viszonya. De olyan gagyi módon, hogy ilyeneket mondanak ki, hogy ne feledd, az ember csak csillagpor. Meg ilyenek, tehát az ilyen, és a mélységes pátosszal nyakon öntve az egész, a nap, a fénynek az emberi életet besugárzó léte, amely nélkül mi mind emberek ki tudja, mik is lennénk, és akkor az ezen való folyamatos érzelgős rugózás, na ez jellemzi ezt a filmet. Hát meg az, hogy aztán a történet egy bizonyos pontján hirtelen egy 7 éve elhagyott űrhajóról átmászik a hajóra egy ilyen szétégett volt ilyen, ember, egy ilyen, űrmutáns. Ilyen űrgollam, vagy nem tudom micsoda, aki beleőrült a napi mádatba, és szépen lekaszabolja a legénységet. Igen, majd igen. Pedig a legvégén az az egyetlen ember, aki ért az űrhajón ahhoz, hogy hogyan kell a napba beledobni a bombát, mert hát kit küldött volna az emberiség a teljes hasadónya készlet második felével, ami után nincs újabb lehetőség, mint 7 olyan embert, akik közül egyetlen egyért összesen ahhoz, hogy kell beledobni a napba a bombát. Pont ő túléli, és pont az élete és az önfáldozás árán beledobja a napba a bombát, és közben ő beleolvad a napba, és akkor ott így egyé válik vele, és él a napban. Ja, úgy olvad bele a napba, hogy tehát, hogy így eljut gyakorlatilag a napig, és akkor ott áll szemben fél méterrel a nappal. Tehát ott van előtte a nap, és így áll, nézi a napot, és így belelép a napba. Ténylegesen ez történik ebben a filmben. Elmondom, hogy milyen ez a film. Én 6 éves koromban azt gondoltam, hogy van a lábos, és azt rárakjuk a tűzre, az nem ég szét, hanem belerakjuk az ételt, és az úgy megmelegszik a tűzön, pedig ha belenyúlok a tűzbe, akkor az megégeti a kezemet, vagy az ételt elégetné. Tehát ismertem a tüzet, és ismertem a lábos. Ezt a két dolgot ismertem 6 évesen. És az az ötletem volt, hogy miért nem lehet úgy leszállni a napra, hogy nagyon sok lábost egymásba raknak. Na most ez a film tulajdonképpen ennek a tudományos színvonalnak egy picit alá megy. Tehát ez az, ami... Lábos nélkül. Ugyanez lábos nélkül. Szóval, hogyha egy tudományosan teljesen nevetséges, abszolút nonsens baromságot akartok látni. De nem ez a fő baj vele, bocsánat. Hát ha tudományosan nevetséges lenne, az nem baj. Egy csomó olyan film van, a Star Wars sem tudományos alapú, vagy mi az a Jedi erő, meg mit tudom én, micsoda. Tehát nem az a baj szerintem, az, hogy borzasztóan rossz film. És az a döbbenet, és azért még hagyd mondjunk egy pozitívumot is róla, ami csak súlyosbító körülmény, hogy szerintem kiváló színészek játszanak, mert kifejezetten jó színészeket válogattak össze. A Star Wars az nem ebben a galaxisban játszódik. Valahol máshol, valamikor máskor. Jó, én csak azt akarom mondani, hogy én fölül tudok emelkedni azon, hogy tudományosan rossz, ha amúgy valami van a történetben, vagy valami értelme van az egésznek. De az egész ilyen pszichotriller-szerű is, meg gagyiparádé is, meg ilyen horrorisztikus is. Szóval tényleg nagyon-nagyon rossz film, és végig a hang nagyon zavaró, a napfénynek hangja van, egy ilyen bántó hang van, meg ha jön az ilyen szétégett ember, akkor annak is van egy ilyen hangja. Szóval azt akarom csak mondani, hogy közben meg tele van baromi jó színészekkel, a látványvilág tulajdonképpen nagyon jól ki van találva, és azt éreztem az elején, hogy ez a Danny Boyle tényleg egy jó rendező, csak csinált egy borzasztó rossz filmet. Tehát amikor nagyon nagy, én azt gondolom, hogy nagyon nagy tehetség van összességében, összeadjuk a színészek a rendező tehetségét, meg a látványvilágért, nem tudom, kifelős, nagyon nagy tehetség összpontosul. Szerintem ennyire rossz filmet tehetségtelen ember nem tud készíteni. Tehát nekem van egy-két film, amire azt mondom, hogy az igazi ilyen kettes. Tehát az, ami tényleg a Z-kategóriás. De ez nem Z-kategóriás, mert megvan benne az a bizonyos plusz, csak negatív előjellel, azaz egy bizonyos mínusz van meg benne. Ettől tud végtelenül irritálóvá válni. A nap kihűl. Az emberiséget pusztulás fenyegeti. 7 éve elindult az első Ikarosz csapat, hogy újra beindítsa a napot. A misszió azonban eltűnt, mielőtt elérte volna a csillagot. Én, Robert Capa, 8 tagú legénység tagjaként 16 hónapja hagytam el a szoláris télbe fagyott földet. Rakományunk egy nagyjából akkora stelláris bomba, mint Manhattan. Feladatunk, hogy létrehozzunk egy csillagot a csillagon belül. 8 űrhajós, egy bombához kötözve. Az én bombámhoz. Ez az Ikarosz 2. A nap kihűl. Ez az a film, amelyik nálam a 10-es skálán elérte először az 1-es osztályzatot. Tehát én azt gondolom, hogy én soha még ennyire rossz filmet nem láttam. De tényleg lehet, hogy engem nem talált el, engem nem fogott meg, és bennem van a hiba, de én nekem ez egy nagy élmény volt, soha rosszabbat még nem láttam. Jó, hát ez tényleg minősíthetetlen. Tehát ez a film, ez mindent alulmúl. Ez egyszerűen vannak benne ezek az egy-két kockás felvillanások, az mennyire gagyi. Amikor belépnek abba az űrhajóba, amit elhagyta, az Ikarosz 1-be, és akkor egy képkockára fölvillannak azok az utasok, akik annak a legénysége voltak. És akkor azok a vidám arcok így egy képkockára felvillannak, és így nem is nagyon, tehát így mit akart ezzel a rendező? Mi történik itt? Valami hatás éri az agyukat, vagy micsoda? És arról szól, hogy ahogy közelednek a naphoz, az olyan, mintha közelednének Istenhez. Igen, és mert a nap az az Isten, és akkor ők megbolondulnak, és átélik azt, amit ugye Ikarosznak is át kellett élni, akkor, amikor a nap felé tört, hogy az embernek nem való a nappal való egyesülés. Az embernek. Ne játszon az ember Isten, ne dobjon az ember a bombát a napba. Igen, igen. Na és azért egy pár szót beszéljünk már arról is, hogy amikor kihűl a nap, tehát kezdjük azt azzal, hogy a nap az nem kihűl, hanem az folyamatosan egyre forróbb nő, nőttön nő. Olyannyira, hogy egy bizonyos idő múlva majd föl fogja égetni a Földet. Ez nem kérdés. Nem tehát pontosan fogja elérni a Föld pályát, de nagyon közel lesz, azt hiszem. Hát akkorára egyrészt duzzad, és most nem az a lényeg, hogy el fogja-e érni a Földet effektíve, hanem hogy föl fogja égetni az egész bolygót, annyira közel kerül hozzá. Tehát, hogy az egész Föld az a gyakorlatilag lángolni fog a napnak a hőjétől. Persze. Tehát nem a szó nincs arról, hogy kihűl. Nem ez a folyamat, éppen ezzel ellentétes. Jó, de tegyük a folyamat. Is túl magunkat. Ez az egyik. Tehát, tudom, tehát a másik, ezt a másik tudományos az dokumentumfilmnek nézni. De nem arról van szó, hogy tudományos dokumentumfilmnek nézni, hanem tehát a nap kihűl, nem. A nap az éppen ellenkezőleg. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy a nap az egyre forróbb, és milyen kihívásokkal kell az emberiségnek szembenézni, ha majd olyan forró lesz. Nem fordítva. A másik az, hogy a a naprendszer teljes tömegének a nap az a 99,8%-a. Tehát a Föld az egy elenyésző, egy tolpihe a naphoz képest. Mert a bolygó közül is a Föld egyáltalán nem a legnagyobb. Egyáltalán nem. És akkor még ehhez vegyük hozzá, hogy a Földön összegyűjtik az összes plutóniumot, meg az összes urániumot, meg az összes létező hasadóanyagot, ami akkora, mint Manhattan. Nyilvánvalóan Manhattanhez kell ilyenkor hasonlítani. Hát az a világ tudja, hogy mekkora Manhattan. És az majd beindítja újra a napot. Mekkora Manhattan a naphoz képest? Ki tudjuk ezt fejezni? Olyan, mint a földbolygóhoz képest egy mágszem? Olyan, mondjuk? Ilyesmi. Ezzel akarja beindítani? Ettől még lehetne elviselhető a film, hogyha az lenne, de hát tényleg, én azt mondom, hogy menjünk is tovább, és ne is beszéljünk erről a filmről, és nagyon-nagyon haragszunk azokra a hallgatókra, akik nem egyértelműsítették, hogy a napfény ízéről van szó, erről a filmről van szó, és hát ha akkor a két adag szavazat úgy megoszlott volna, hogy be se tudott volna kerülni a tízes listába, és akkor nem kellett volna megnézni, és egy borzasztó délután nem kellett volna átélnem, amikor ezt kellett nézni. A 9. helyezett mai listánkon. A 9. helyezett a Szeres, ha tudsz című film, a Playing by Heart címen, és ez az a film, amelyikről még sosem hallottunk, egyikünk se, azt hiszem, Robi, te sem, mielőtt fölkerült volna a listára. Ennek több szavazat is érkezett rá. Lehet, hogy ugyanaz a lelkes rajongó több számról is, több formában is írta az SMS-eket. Valóban nem egy nagyon ismert film. Itt még azt se tudjuk elmondani, hogy a legrosszabb film, amit láttunk volna. Willard Carroll rendezte 1998-ban a filmet, viszont egy igazi sztárparádé, elmondanám úgy nagyjából a színészeket, akik játszanak benne. Angelina Jolie, Sean Connery, Gillian Anderson, ugye a X-aktákból, Madeline Stowe, Ryan Phillip, Dennis Quaid, és még Anthony Edwards, nem sorolom tovább, tehát igazán nagyon-nagyon ismert és kiváló színészek, és jól is játszanak, sőt, megmondom őszintén, hogy én Angelina Jolie-t most láttam életemben először színésznőként funkcionálni, és nem pedig ilyen Lara Croft próba babaként. Elcserélt életek című filmben, ami sokkal későbbi film természetesen, abban se rossz. Azt nem láttam. Tényleg színésznőként működik. Gillian Anderson egy nagyon ráillő szerepben, ráadásul Jon Stewart-tal, akit ugye a Daily Show-ból ismerünk, egy szerelmi szálban. Egy érdekes kis limonádé film, ami igazából, hát remélem nem bántom meg azt, aki szavazott rá. Én szerintem érdemes akár egyszer meg is nézni, de hát azért nagyon furcsa, és nem is értem, és jó lenne tudni, hogy valakinek ez a kedvenc filmje. Nem egy rossz film, de hát engem nem fogott meg olyan mélyen. Ha láttunk pár fragmentált filmet az utóbbi időben, és volt szerencsénk mindegyikről beszélni. Ilyen volt például a Rövidre vágva című film. A Magnólia, a Boldogság tolordítani is ilyen volt, de hát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Ponyvaregény is egy ilyen igen, film. Igen, abszolút. Hát ezek közül, a filmek közül azt gondolom, hogy azért a Szeres, ha tudsz, a legrosszabb. Hát én ezzel nem értek egyet, a Magnólia. A Magnólia egy sokkal jobb film, mint a Szeres, ha tudsz. Magnólia csak a Magnólia kétszer ilyen hosszú. Hát ezért, de ezt nem lehet elhanyagolni. Igen. De a Magnólia fele jobb ennél a filmnél. A Magnóliában valódi dráma van. De a Magnólia fele jobb ennél a filmnél. A Szeres, ha... Igen. Magnólia, ha nem lenne ennyire hosszú, akkor te is úgy gondolnád, hogy jobb. Igen, ez így van. Szerintem is jobb, csak túl lett egy kicsit húzva. 3 óra 20 perc. Igen, szóval a Szeres, ha tudsz, az abban nincs igazi szenvedés, mint a Magnóliában, nincs igazi gyötrelem, hanem... Nem, ez inkább egy vidám film. Szenvelgés van benne igazából. Inkább happy end van. Igen, de ugyanakkor viszont nem mond le a drámának az igényéről ez a film, tehát minden áron drámázni akar. És nincsenek benne igazi drámák, van benne egy haldokló kölyök, meg van az anyja, aki borzasztóan... félti őt, és a srác halála előtt közel is kerülnek egymáshoz érzelmileg. Ugye, hát itt fontos megemlíteni, hogy a csodálatos Ellen Burstyn játsza Mildredet, az anyát. Én őt kihagytam. És az ő kapcsolatukat sem illusztrálják jól ezek a jelenetek. Tehát nem működik. Szerintem az a jellemző erre a film, hogy van benne egy nagyon nagy kutya, aki nagyon aranyos szerintem, és körülbelül ez talán az, ami leginkább emlékezetes számomra ebből a filmből, az a kutya az elég jó. Igen. Kutya szeretőknek tudjuk ajánlani. azért a világ 10 legkedvesebb kutya történeténél egy picit talán művészileg színvonalasabb film, de lesznek még a listán erősebb alkotások. Nem egy francia filmre gondolt Marion Cotillard-ral és Guillaume Canet-val? Van a Szeres a Mers című az film. Egy egész más és tészta. Többször is átolvastuk, és minden alkalommal a tuc, igen. Szót írták le. Ezt, igen. Ez nem, így nem, nem bírálhatunk. Nem csak zenében, felül. De filmben se szeretjük. Szóval azt az igazság, hogy a Viard Carol az a saját forgatókönyvéből egy hogy mondjam, meglehetősen felejthető filmet. Ha az öcsém rendezte volna, nagyon büszke lennék rá. Jó, igen, de az ember az öcsém akkor is büszke, hogyha nem tudom én. Tehát ha leteszi a nyelvvizsgát. Igen, vagy ha megtanul autót vezetni. Na, ez körülbelül ilyen az a film, tök jó. Igen, persze, tehát hogy a Sean Connery-t nagyon szeretjük, a Gillian Anderson az nagyon szexi. A leggyengébb egyébként az IMDb pontszáma is 7,0, ami azért már azért hát nem a legerősebb filmeknek a kategóriája, nyilván a top listákon nem szerepel. Igen, de az a baj, hogy nem történik meg benne az igazi dráma, pedig arról akar szólni a film. Tehát az igazi szenvedélyekről akar szólni, az igazi fájdalmakról akar szólni, de nem mer elég mélyre menni. Tehát valahogy megreked egy bizonyos szinten, és tudod, miért nem mer elég mélyre menni? Mert ragaszkodik ahhoz, hogy a végén happy end legyen. És ha túl mélyre beásna, onnan már nem tudna hitelesen visszatérni. Ebben nem egyetértek. És ezért aztán hát így valamennyire lemegy, de sürgetően el kell indulnia visszafelé, amikor fogy az oxigén, vissza kell jutnia a felszínre, mert mire elfogy, még a végén meghalna, megfulladna odalent. Pedig ha lenne egy kis fuldoklás odalent, akkor ez a film, ez lehetne akár jó film is. De egy fuldoklás van benne, és az jó is. Van a Hugh figurája, amit Dennis Quaid alakít, egy olyan középkorú férfi, aki egy helyzetgyakorlatból adódóan hát minden este egy párban más és másnak adja ki magát. Mindig elmesél egy történetet, ez már a saját választása, hogy hogyan ment tönkre az élete egyik nap, azt, hogy hogyan ütött el a saját családját véletlenül autóval, hogy hogyan rúgták ki, hogy hogyan csalta meg a feleségét annak az öccsével, tehát ezt nyilván egy ilyen meleg bárban meséli el, tehát mindig más és más módon, de azt, hogy ő borzalmas életet él. A valódi élete az nem borzalmas, csak egyszerűen a feleségével teljesen elhidegültek egymástól, hát lehet, hogy ez maga a pokol, ami az ő szemében egyenlő ezekkel, és rájön arra, hogy ezekben a helyzetekben, amikor egy vadidegen előtt kiadja magát és leissza magát, akkor él egy pillanatra. Tehát mint aki a sebében nyúlkál, hogy még erősebb fájdalmat érezzen, vagy kénsavat önt a kezére, vagy lugot, hogy marja szét, és tartja a kezén a lugot, hogy az marja szét kémiai égéssel. Olyan ez az ember, és nekem ez a szál volt talán a legerősebb és a legegyedibb. A többi szál az mind már volt, már láttuk, már ismerjük jellegű volt. Fogunk még a következőkben lugot önteni bizonyos embereknek a kezére, de hogy kinek a kezére, az még a film ismeretében sem lesz egyértelmű. Következzenek akkor a hírek, és a hírek után jövünk vissza. Kaptunk néhány SMS-t. A Lápvidék gyermekeire lehetett szavazni? Mindenre bármire lehetett szavazni. Hát mindenki egy kedvencet írhatott, ennyi volt a szavány. Elég szomorúak vagyunk, hogy mégis ez jött ki a dologból, de hát még lesznek itt jobb filmek is. Szerintem iszonyú jó a lista. Hát igen, mert annyiban is, hogy a vége gyengébb, az eleje meg jobb. Puzsi úr, a Sunshine valószínűleg rossz film, de amikbe belekötsz, az olyan, mint az űrben hangosan utazó űrhajókat kritizáló kockafejűek nyafogása. A Robi egy kockafejű egyébként tényleg ilyen tudományos kérdésekben. De most ne haragudjál már, mi az, hogy egy akkora stelláris bombával, mint Manhattan akarják beindítani a napot? Én azt mondom, hogy van ezekre a dolgokra bocsánat, csak ez a film semmivel nem érdemli azt ki. Aggasztó, hogy mi lesz még a listán. Gondoltunk ám rád, Robi, hogy gyógyulj meg, csak önzésből, hogy hallgathassunk hétvégén, smiley. Jó, hát ariak vagytok, köszönjük szépen. Ilyen alapon meg se halljál. Ez a hét mesterlövésze Christmas Edition, a 10. helyen a Sunshine című filmmel, a 9. helyen pedig a Szeres, ha tudsz című filmmel, és innen folytatjuk a listát. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Nagy Lebowski, amely egy kiváló film, úgy gondolom, a Coen fivérek rendezésében. Én többször néztem végig ezt a filmet, most néztem meg erre a karácsonyi kiadásra való külön tekintettel. negyedszer, és most állt össze nekem ez a film. Hát na, így sokszor bocsánat, néztem, és mindig azt éreztem, hogy ennek semmi alapja. Nagyon vicces, mert még a Robival utoljára akkor beszéltünk, mikor a lista megvolt, és fanyalgott, hogy jaj, a Nagy Lebowski, már nem értem, hogy miért olyan kult film, mi ebben a nagy dolog. Én most néztem meg először, és azt mondtam, a Robinak tök igaza van, és erre most a Robi azt mondja, hogy nincs is igaza. Nem is olyan rossz film igazából. A nem, Walter, annyira a Walter nem rossz. Az, Walter az zseniális. Remek. Walter az zseniális. Csuda jó, és Walter zseniális. Tényleg brilliáns. És hogy mondjam, az a jó benne, hogy mondjam, én szeretem a Coheneknek a filmjeit. Ez is egy tipikus Coen film. Úgy vagyok ezzel is, hogy nagyon jó kis film. Szerintem amennyire kultfilm, azt már nem értem, hogy miért annyira. De most sokszor megnéztem, és sose értettem, hogy mi a pláne ebben. Most mi az alja ennek a sok rohangászásnak össze-vissza. Szerintem egy top 50-ben ott a helye, egy top 10-ben kicsit erősnek érzem. Mondjuk el két mondatban, hogy milyen jellegű filmről van szó, hát ha valaki még nem látta, nagyon egyszerű a dolog. Van egy ilyen munkanélküli, félcsöves életmódot folytató ember, ő nem a Nagy Lebowski, hanem tulajdonképpen ő töki, de szintén Lebowskinak hívják, és belekeveredik egy ügybe, amit zavaros is tulajdonképpen jelentéktelen is, elviszik a szőnyegét, és aztán mindenféle dolgok történnek. Van egy baráti köre, akivel tekéznek, és közül talán messze kiemelkedik Walter, aki John Goodman formál, meg ő egy vietnámi veterán. Annyira jó a John Goodman, mert a John Goodman mindig ezt a kedves mackót alakítja, és ezúttal egy teljesen idegbeteg, félőrült barom. Szociopata, és szánalmasan béna ahhoz képest, hogy mekkora Mayernek adja elő magát. Nagyon. Emiatt a figura miatt azt gondolom, hogy egyszer is mindenképp megéri megnézni, de ezek szerint négyszer is megéri megnézni a filmet. Főleg negyedszer éri meg megnézni. Adhatok egy tanácsot, nézzétek meg először negyedszer, mert vagy akkor rögtön tetszeni fog. Először is másodszor negyedszer, talán az a legjobb megoldás, mert akkor érzitek mert a fejlődést. Nekem is tetszett, kár lenne rögtön ellőni azt a maximum érzést, meg ugye van egy fejlődés történet. Elmondom, hogy mitől igazán jó ez a Nagy Lebowski. Arról szól, hogy mi történik egy hippivel, ha túléli a hippi korszakot. Megszűnik körülötte az a hippi világ, amiben ő adekvát módon volt jelen, és egy teljesen idegen világban, ahol mindenkinek dolga van, ott van ő, akinek nincsen semmi dolga, mert a következő fehér orosz koktélig, meg a következő spanglig gondolkodik, addig tervez. Addig, és igazából így tulajdonképpen olyan ő ebben a filmben, csak a világ nem funkcionál körülötte. Olyan, mint egy tekegolyó vagy egy tekebábú. Tehát, hogy így van egy pályája, amire ráállították, néha megütik, akkor esik kell, igazából nem, hogy mondjam, sodródik az eseményekkel, nem is érdekli, és ettől Nagy Lebowski, mert ez a Nagy Gatsby-re utal egyébként. Nem a Nagy Gatsby-re utal, hanem a nagy álomra. Ábránd. Nagy ábránd, igen. Mert ugye great és big, ugye igen. De hogy is, ő legyőzhetetlen, mert nem történnek mert nem meg vele. Semmi. Mert nem történnek meg vele a dolgok. Nem tud veszíteni, Egy másik síkon mozog az egész ember. Tehát, nagyon jó, amit mondasz, nekem így jobban tetszik most a film, hogy mondod, és külön jó, hogy ezért van mellette egy vietnámi veterán, mert ki a hippinek a párja, vagy egyfajta ellentéte, ugye a Vietnámot megjárt katona, ugye Charles Bukowski, aki elégette a papírt, és ugye Burger, aki elment Vietnámba, tehát csak hát ez egy egész más kontextusban, 30 évvel később egy tekepályán. Igen. Szóval tényleg imádnivaló film a Nagy Lebowski, csak hogy mondjam, nem kell elvárni tőle, hogy a cselekményét komolyan akart venni. Ez a lényeg, és azt hiszem, hogy a Coenékhez ez egy nagyon jó kulcs. Persze láthatsz még pár tankcsatát, de a sivatagban harcolni egész más, mint az őserdőben küzdeni. Úgy értem, Vietnám a bokorugrók háborúja volt, ahhoz képest ez az izé... Igen. Diadalmenet, nekem csak egy M16-os jutott, nem egy kurva Abrams tank, csak én meg a sárgák, szemtől szembe. Igen. Az volt az igazi harc. Jöttek a fekete pizsamás harcosok. Tiszteletre méltó ellenség. Kik hordtak pizsamát, Walter? Fogd a pofád, Dani. Most meg itt tartunk, töki. Egy rakás fügefaló törülközővel a fején keresi a rükvercet egy szovjet tank. Hey! Mi ez a kibaszott pihenőnap? Mi ez a marhaság? Engem nem érdekel! Ez viszont édes mindegy! De engem nem tesztek lóvá, csak a s**fejeket a bizottságnál! De Jesus-t nem veritek át! Kis pályás amatőr dumával! Nevetséges! Szét akartam rúgni a valagatokat szombaton! Ehelyett jövő szerdán fogom szétrúgni a valagatokat! Hú! Szerveztem egy randit szerdára, fiúk! Innentől kezdve mindegyik film 8 fölött van az IMDb-n, és mindegyik benne van szinte a top 250-ben, ez 8,2-vel a 142. legjobb film a világon, és szerintem az korrekt is. Tényleg korrekt is. Az, megmondom, hogy én miért, nekem mi, én, hogy mondjam, fel kellett nőnöm ehhez a filmhez, mert végig vártam a cselekmény komolyságát. Annyira komoly, mint a Ford Ferlin, nem? Körülbelül a cselekmény. Igen, csak hogy mondjam, a Ford... Nagy Feró nélkül. Viszont Helyi Lászlóval volt Walter John Goodman hangjaként. Igen, igen, hogy mondjam, a Ford Ferlinben senki nem veszi komolyan magát. Egy a Nagy Lebowski az azért jó, mert a Lebowski körül, ugye, a Jeff Bridges körül, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy Töki körül, vagy Jude körül. Mindenki komolyan veszi magát, csak kivéve őt. Ő az, aki sérthetetlen a világ által. Mert igazából pontosan arról van szó, ő olyan kicsit, mint egy Buddha. Nem vehetsz el tőle semmit, mert nincs semmije, nem is adhatsz neki semmit, mert nincs igénye semmire, adsz neki 1 milliót, igazából annyi a gondja vele, hogy leszállítsa és megkapja érte a 20 000-et, eszébe se jut ellopni, de az se érdekli, behagyja a kocsiban az 1 milliót, miközben tekézik, a közben azt elviszik, de másnap már úgy van vele, hogy hát nem érdekel, nem lehet folyton siránkozni, menjünk bowlingozni. Nem csak Buddha, hanem Buta is. A kérdés, hogy az a H betű az létezik-e egyáltalán. A Nagy Lebowski legalábbis egy komoly kétséget vett fel ezzel az egész dilemmával kapcsolatban. Szóval szeretjük a Nagy Lebowskit, és hát nekem meghoztad a kedvem a másodszori nézéshez. Úgyhogy a film az mindenképpen ajánlott, nálunk a 8. helyezett. Hú, kaptunk, de mennyi bejátszót. SMS-t. Igen. A Nagy Lebowskit csak angolul szabadna nézni, a szinkronja nem jó. Amúgy kedvenc, jó a műsor. Jó, hát örülünk, hogy nekünk jó a szinkronunk. Lehet, hogy mi is jobbak lennénk egyébként szinkronnal. Jó, Waltertől mindenki le van halva. Walter fantasztikus. Egyébként remek párja, majd ha kettőt vártok, akkor lesz a Vietnám egy kicsit más szemszögből, és akkor érdemes lesz összevetni Waltert azzal a Vietnámmal. Egyébként a szereplő válogatásnak a bátorsága az rendkívül fontos egy rendezőnél. Ahogy kinéz. Főleg két rendezőnél. Tehát a John Goodmanre ezt a szerepet ráosztani, aki mindig ezt a Freddy és Béniben ő a Freddy, ugye, ez a, mindig ez a apu, joviális apuka, kedves Maci mackó, apu. Maci apu, tehát hogy ő rábízni ezt a szerepet, ezt a idegbeteg, neurotikus barmot, tehát ez tényleg dicséretes, és hát remekül sült el. És Danny, és a szinkron is fantasztikus, életem filmje, üdv Szabolcs. Jó, hát, Steve Buscemi. Jó, Steve Buscemi, John Turturro, Nobody Fuck With Jesus, az milyen, az mennyire kiváló például. Igen. Tehát, hogy az is hát ezek inkább csak kis karakterek. Tehát igen, igen. Jó, tehát Philip Seymour Hoffman például, aki Julian Moore, aki, tehát ez nagyon sok világsztár játszik. Tele van sztár. Igen, igen, igen, igen. És mondom, a Jeff Bridges sem játszott még ilyen szerepet, se ezelőtt, se ezóta. Igen. Sziasztok, a Sunshine döbbenetes, elcseszte a napomat, amikor megnéztem. Remélem a New York bandái is benne lesz a listában, hanem akkor itt egy szavazat. Ez nem, mint hogy azt is tudjuk, mint a Sunshine. Ez nem a legrosszabb filmeknek a top 10-es listája. Hanem a hallgatói top 10. Ez a hallgatói top 10, ez a ti szavazataitokból összeállt. Ha úgy érzitek, lista. Nincs különbség, akkor szígyátok magatokat. Ha úgy érzitek, nincs különbség, akkor egy komoly önvizsgálatra szólítalak benneteket. Szóval eddig így néz ki a lista, a 10. volt a Sunshine, a 9. volt a Szeres Hatuc, a 8. pedig a Nagy Lebowski. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A 7. a Donnie Darko című egy, film. Egy másik nagy kultfilm, tehát igen. Azt hiszem, hogy most már csak kultfilmek lesznek. Jó. Tehát aki nem kultfilmet vár, az már kapcsoljon is el, mert hát ez csak kultfilmek lesznek. Kultabb és legkultabb a legélén. Igen, szóval a Donnie Darko az egy... Hát egy nagyon érdekes film, mert jelenetről jelenetre jó, de a végén nem áll belőle össze semmi. Aki imádja ezt a filmet, az se érti. Aki meg nem szereti ezt a filmet, az azért nem szereti, mert nem érti. De ha van olyan köztetek, kedves hallgatók, akik értették a Donnie Darko című filmet, akkor írjatok nekünk, legyetek szívesek. Mi hárman vagyunk itt benne a stúdióban a kedves technikus kolléganővel együtt. háromból hárman láttuk a filmet, és háromból hárman nem értettük a filmet, úgyhogy segítsetek nekünk, kedves emberek! Na, én úgy fogalmaznám, hogy ez az a film, amely azok közül a filmek közül, amiket nem értettem, messze legjobban tetszett. Na, erről van szó, tehát ez a film tele van olyan jelenetekkel, amik nagyon-nagyon erősek, tényleg kiváló jelenetekkel van telistele, és a vége az az, hogy így mégsem áll össze. Ott van be valami időutazásos sztori, értjük mi, hogy mi történik, csak azt nem értjük, hogy hogy történik meg. Pedig mindent elkövet a film annak érdekében, hogy ezt megmagyarázza, de lehet, hogy az a cél, hogy ne értsd, hiszen mégiscsak egy skizofrén srácnak az agyában zajlik a sztori. Hát egy skizofrén srácnak az agyában Isten tudja, mi minden megtörténhet. De hogy mi köze ennek az időutazáshoz? Hát ezt nem értjük. 2001-es film, Richard Kelly a rendező, egyébként nem egy sikeres rendező ezen a filmen kívül, és hát amit el kell mondanom... Ő maga is írta magának ezt a sztorit. Legnagyobb erényeként. Egyrészt Jake Gyllenhaal, remélem, helyesen ejtem a nevét, hát szerintem szenzációs. 21 éves, itt a később meleg cowboyként is megismert srác, és szerintem elképesztő, hogy mennyire jól játszik. A másik pedig, hogy én ennyire hitelesen, bár magam még nem voltam skizofrén, de ennyire, hogy ennyire is mondjam, hihetően, megérintően a bomlott elme állapotát én még ábrázolva nem láttam, és bár lesz még bomlott elmélyű film a sorban, ez mindent ver ebből a szempontból. Nagyon-nagyon nem közhelyesen, újszerűen, és nagyon-nagyon igényesen, művészi módon, nem is tudom, hogy mi a helyes kifejezés, van bemutatva. Tehát nagyon erős valahogy ez a film, és hát nagyon erősek a kérdőjelek is a végén, ami nem biztos, hogy baj. Sör és p***ci, csak az kell nekem. Találnunk kéne magunknak egy törpillát. Törpillát? Mhm. Uh-huh. Nem valami szükségű helybéli libát, hanem egy helyes kis szöszit, aki rácuppan a fiúkra, mint törpilla. Törpilla nem kur. Hülyeség! Törpilla kúrja többi törpel. Azért teremtette törpapa, mert a törpök már túl kanosak voltak. Törpojáca nem. Úgy hallottam, hogy ő homokos. Akkor míg a többiek törpillát kúrják, addig törpojáca kukkol, oké? És törpapa? Biztos ő is beszáll, nem? Ő lefilmezi a gruppel szexet. Aztán meg kiveri a videóra. Először is. Törpillát nem törpapa teremtette, hanem hókuszpók. Törpilla az ő gonosz kémje volt, és el akarta pusztítani Apraja falvát, de a törp életmód túláradó jósága megváltoztatta őt. Ami pedig a gruppenszexet illeti. Hát olyan ott nincs. A törpök aszexuálisak, nincs is nekik nemzőszervük a kis fehér gatyájuk alatt. Ettől annyira logikátlan az egész törplét. Mi értelme az életnek, hogyha nincsen pöcsöd? Francba, miért kell mindig okosabbnak lenned nálunk? Szóval tele van ennyire vicces dialógusokkal ez a film. Ez vagy megrázó, igen. is az, hogy megrázó, talán ilyen... Hogy mondjam, ez egy ilyen igazán tinédzser életérzés film. Miközben van egy elég mély rétege, és van benne egy olyan sík, ahova nem látsz le. Egyszerűen nem látsz le. Mondjuk sokan írják azt, hogy mondjuk valaki azt írja, hogy ő értette a filmet, akkor legyen szíves, magyarázza meg nekünk, hogy hogyan utazik egy az időben ez a srác. Igen. 160 vagy nem tudom pontosan mennyi karakter. Na, olvasok egy párat. A kedvenc filmem volt, amíg nem vettem meg DVD-n, amiben a rendező beletette a Grandma Death könyvének kettő oldalas kivonatát, mint használati útmutatót, kiábrándító. Nem ez a legjobb érthetetlen film, a Lost Highway mindent visz. Mulholland Drive esetleg. Hello, Anita vagyok, és az egyik kedvenc filmem a Donnie. Rengeteg mindent sugall. Na, ez pontos, sugall, amit értesz belőle, elmond és megérted. Nekem összeállt, írja nekünk Rea. Melyik ez a film, lemaradtam? Ez a Donnie Darko. A Donnie Darkóra vonatkozik a kérdésünk. Magyarázzátok meg nekünk, hogy a Donnie, aki a filmnek a végén úgy dönt, hogy visszautazik az időben oda, ahol az élete olyan fordulatot vett, hogy megismerte azt a lányt, aki a film végén meghal, és inkább visszamegy az időben, és ő maga hal meg, hogy ne ismerje meg aztán azt a lányt, és ne vigye az életét egy olyan irányba, amelyben ő majd meghal, kvázi megmenti a szerelmét. Paradoxon. Igen, de hogy hogyan utazik vissza, és hogy ki az űrnyúl, vagy óriás nyúl, akit megismer, akit, igen, Frank, akit megöl, aki maga az áldozat, és hogy az a Frank, az hogy utazik vele vissza, és miért menti meg az ő életét, talán, hogy ő később meghalljon. Tehát, hogy nem igazán értjük ezt a sztorit. Én megmondom ki egyébként, Frank, ő James Duval, nagyon vagy örültem, hogy látom újra a Nowhere, az az Út a pokolba című nagy kedvenc filmemből a főszereplő Dark. És ezzel most megmagyaráztunk valamit? Hát ez volt, amit értettem. Igen. Úgyhogy írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, kedves hallgatók, akik értettétek a Donnie Darkot, hogy hogyan utazik, miként, hogy kell ezt érteni. Igen, és hogy ki Frank, hogyan vezérli őt, ez az egész időutazást, ez az egész, vagy egyszerűen csak egy ilyen skizofrén para az egész, nem kell érteni, lássuk be, hogy ennek az embernek a fejében minden dolog össze-vissza áll. Egyébként szeretik nem érteni, vagy érteni a nézők, az IMDb 8,3 és a 124. legjobb filma. 8,3-ra nem értik az emberek így ezt van. A filmet. Igen. Kíváncsi lennék, aki 10-est adott, az érti. Az egész filmnek zseniális a zenéje, tehát tényleg nagyon-nagyon erős zenék vannak benne. Igen. Ez egy Tears for Fears feldolgozás. Több Tears for Fears szám is van benne. Talán jobb is, mint az eredeti. Jobb. Ez egy gyors szám eredetiben, és aztán átdolgozták a filmhez egy lassú számmal, és hát sokkal jobb lett így. Nagyon jó. Egyébként is egészen kiváló zenék. Igen. Most én lehet, hogy kockafejű vagyok, és nem szeretem, hogyha a napba, amelyik egy óriási csillag, abba valaki fél méterről belép, és ugyanígy nem szeretem azt, hogyha valaki, aki skizofrén, az visszautazik az időbe pusztán csak azért, mert skizofrén, és én ezt higgyem el. Tehát szeretném tudni, hogy itt van hallgatók. Bocsánat, hogyha az előbb azt mondta, hogy arra nincs bocsánat a film egésze miatt. Igen. Itt én hajlamos vagyok megbocsájtani. Itt a filmnek vannak erényei, amelyeknek a jegyében elnézzük ezt, de azért a 0629... És itt keressük a megoldást, mert itt érdekel minket. Bocs, hogy beleszóltam az SMS számba. Igen, a 0629986986-os SMS számunkra várjuk a megfejtéseket, hogy vajon attól, hogy skizofrén ez a srác, ez a Donnie Darko, attól hogyan utazik vissza az időben, vagy valóban visszautazik az időben. Higgyük ezt el, vagy nem? Hol zajlik a cselekmény a srác fejében, vagy odakint, vagy egyáltalán? Szeretjük mi ezt a filmet, mert imádjuk a jeleneteit egymás után, csak mitől több ez a film, mint jó jelenetek összessége? Összeáll ez egy filmé, vagy sem? Ez a kérdésünk. 0629986986. A nővérem, néha aggódom, hogy túl sokat eszik. Kusolj, Kim! Jaj, kicsim, kérlek ne! Hogy tudom eldönteni, hogy mi legyek, ha nagy leszek? Ez fogas kérdés. Hogy tanuljak meg verekedni? Fiam, az erőszak a félelem terméke. Tanuld meg szeretni magad. Oké, gyere ki ide. Oké. Ez az. Jó reggelt! Jó reggelt! Mennyit fizetnek magának? Hogyan? Mi a neved, fiam? Gerald. Nos, Gerald, azt hiszem, te félsz. Azért mondja ezeket, hogy vegyük a könyvét. Mert ha igen, hát ezek a legbénább tanácsok, amiket valaha hallottam. Látjátok, ilyen szomorú. Kövérnek tartod a nővéred? Szólj neki, hogy keljen fel a fotelból, ne egyen több édességet, és menjen inkább gyephokizni. Te meg ne aggódj, senki sem tudja, mi lesz, ha nagy lesz. Időbe telik, míg rájövünk. Nem igaz, Jim? Te meg... Igen, te. Utálod, ha belenyomják a fejed a WC-be, mi? Talán kezd súlyzózni, vagy karatézni, és legközelebb rúg tökön, aki bántani akar. Elég legyen már! Fiam, látjátok? Nincs igazam? A dűrabia, tipikus ez. A dűrabia. Látjátok a félelmet? Ezt a fiút halálra rémíti az igazság, fia. Megszakad a szívem, hogy ezt mondom. De azt hiszem, nagyon zaklatott és zavarodott fiatalember vagy. Azt hiszem, hogy rossz helyen keresed a válaszokat. Ebben igaza van. Én tényleg elég zaklatott és zavarodott vagyok, és félek is. Nagyon, nagyon félek. De azt hiszem, hogy maga a kibaszott Antikrisztus. Hú, de sok SMS-t kaptunk. Mindezeket a Donnie Darko című filmmel kapcsolatban, hogy vajon van-e valami értelme. Nos, szerintem az egyébként is kizó srácnak az egyik sztori a fejében játszódik, a másik meg tényleg megtörténik, és a nézőre van bízva, hogy melyiket akarja valóságnak hinni, írja Rea. Nem csak emlékezik, és elképzeli, amit szeretett volna, mindannyian csinálunk ilyet, írja hogy a másik SMS-író. Hogy halál előtt lepörög előtte esetleg a mi lett volna, ha... Na jó, de akkor miért nem mutatják, hogy meghal? Hát tulajdonképpen meghal. Na jó, de az akkor, ha, ja, hát hogy, és akkor elképzeli az űrnyulat? Vagy, jó, ja. Nem tudom. Még nem gondoltam. Lepereg, miközben rádesik egy sugárhajtómű? Hát azért nem tudom. A halállal kapcsolatban vannak misztikus gondolatok az emberi kultúrában. Nem ez a legabszurdabb. Most kapcsolódtam be, Donnie Darkónak tökre semmi értelme, és ezért annyira nem jó. Életem legrosszabb filmje, a lovakat lelövik, ugye, remek a műsor, Marci vagyok. Nekem meg az életem egyik legjobb filmje, a lovakat lelövik, ugye, látod, mennyire mások vagyunk. Marcinak ajánljuk a Sunshine-t. Közös nevezőre jöjjetek. Donnie nem a film végén dönt úgy, hogy visszamegy, hanem kb. Frank második megjelenése után tudja, mit fog csinálni, csak arra kell rájönnie, hogyan. Hogy ez miért? A hogyan... Ez a hogyan nincs megmagyarázva, de nem is kell. Patrick Swayze egyébként zseniális, ha filmben írja, a Júri, ez így van. Szeretjük az általunk nem annyira kedvelt sztárokat ilyesmi szerepben látni. Ilyen ocsmány szerepben, mint... Tom Cruise a Magnóliába pont. Pont ilyen, igen. Elég gyakori. Igen, szeretjük ezeket az undorító, számunkra undorító karaktereket, amikor hozzájuk méltóan undorító figurákat hoznak. És jól is csinálják. És nagyon jól csinálják. És köszönjük a rendezőknek, hogy megtalálják a méltó szerepeket ezekhez a figurákhoz. Patrick Swayze-nek nem tudom magánélete milyen volt szegénynek, de Tom Cruise-ról hát sok rosszat hallottunk. És kb. Ugyanazt gondoljuk a két figuráról, meg az egész karakter annyira korunk hőse, hát inkább a 80-as éveké. Mi volt az előző szám? Én félek a nyúltól. Ez a Mad World című szám volt, amely a Tears for Fears-nek a dala volt, még amikor gyors volt, aztán belassították, és így lett a Donnie Darko zenéje. A Donnie Darkot 160 karakterben nem lehet megmagyarázni, írja az SMS író. 16-ban. Hello, itt Anita. Ha jól tudom, a film egy megtörtént, de megmagyarázhatatlan eset megfilmesítése. Persze... igen, persze... Vagy a Nagy Lebowski. Körítve egy sztorival. Biztos, hogy a nyúl, biztos, hogy a Donnie Darkóról van szó. Esetleg a Sunshine-ra. A filmben halálnagyiként emlegetett nő valóságos, ahogy a halált, ahogy a háttértörténet is megtörtént. Ha már Lynch, a Lost Highway és a Mulholland Drive a kristály tiszta ráció az Inland Empire-hez képest. De ha már érthetetlen film, mit szóltok Polanski, what? Magyar elnevezése Mi ez? Című amúgy tök jó alkotásához Mastroianni-val nem láttam. Azt sajnos én sem láttam. Lehet, hogy a mester sem tudta, mi lesz a dologból, és ezért azt adta a címet? Kérdezi Petya, ez bizony lehetséges. Ez a producerek nyomására született. Ez a... Feri bácsi írja, isteni jó a műsor megint, elég, ha meghallom a hangotokat, már megvan a napi szórakozásom, kellemes ünnepeket neked, Robi, és minden veled együtt műsort vezető munkatársadnak. Nagyon szépen köszönöm Robi segítőim, Robi segítőink nevében, ugye a télapónak vannak a kis segítői, tehát a Robi segítők nevében. Köszönjük, ez volt a Christmas Edition-nek az első négy, a utolsó négy helyezettje, amelyről eddig beszámoltunk, a 10. helyen a Sunshine-nal, a 9. a Szeres a Tudca, a 8. a Nagy Lebowski, a 7. pedig a Donnie Darko. És nagyon pörögjetek föl, mert szenzációs filmek lenne. A toplista mai 6. helyezettje. A 6. legjobb film a ti szavazataitok alapján az Acéllövedék, vagyis a Full Metal Jacket című film, amelyet Stanley Kubrick rendezett. Hát ezt a filmet én nem láttam korábban, most néztem meg, és biztos, hogy nem néztem volna meg amúgy, mert nem szeretem a háborús filmeket, pacifista vagyok szabadidőmben, és hát nem soroztak be így munkaidőben is. És hát az az igazság, hogy ez a film volt az, ami nekem talán a műsor történetében az egyik legnagyobb élmény volt, mert mint úgy értve, hogy amit a műsor kapcsán néztem meg filmeket, és talán az egyetlen, ami azonnal járt az eszem, hogy újra meg kéne nézni. Persze nem volt rá lehetőség, mert a 10 filmben még egy trilógiát is beszavaztatok, úgyhogy igen sok filmet kellett megnézni, de hát ez valami döbbenetesen jó az a film. Szóval én azt mondom, hogy ez tökéletes a maga műfajában. A Stanley Kubrick a valaha volt legkiválóbb angol rendező, én azt gondolom, hogy ezt így ki lehet jelenteni. Ez a film pedig a valaha volt egyik legkiválóbb háborúról szóló film, a legpacifistább szellemű film a háborúról. Két mondatban el lehet mondani, hogy miről szól. A film első felében meglátjuk, hogy hogyan képzik ki a tengerészgyalogosokat, a második felében pedig meglátjuk, hogy hogyan vetik be őket. És akinek erről bármi illúziója volt, az ezzel leszámolhat. Aki pedig maga is pacifista indítatással néz háborús filmeket, az pedig megerősödhet abban, hogy hát igen, ez tényleg szörnyű. Én soha nem voltam háborúban, szerintem a hallgatóknak a 99,9%-a soha nem volt harcokban. Gondolom, hogy elég sokan nem is voltak még csak sorkatonák sem, ami azért eléggé eltér az amerikai tengerészgyalogságtól, pláne annak vietnámi bevetésétől, de azért még valami távoli, nagyon halvány köze van. De ennek ellenére úgy érzem, hogy ennél, és ez lehet, hogy csak egy illúzió, de hogy ennél hitelesebben a háborút ábrázolni én még sohasem láttam, beleértve annak a, és elsősorban kiemelve a pszichológiáját, tehát az egyéni kezelését és egyéni lecsapódását. Ez a film, ez elsőrendűen arról a fasizmusról szól, amely az amerikai hadseregben zajlik, amely az amerikai hadseregben napi norma. Hogy vágjak közben, ennek semmi köze Amerikához, ahol háború van, és háborúra tökéletes gyilkológépeket akarnak nevelni, Spártától elkezdve, vagy hát nem tudom, meddig tudunk visszamenni a történelmi példákban, ez volt a módszer. Tehát az a módszertan, ami szerint a háborúra alkalmas gyilkológépeket nevelnek, majd pedig az a mód, ahogy folynak a harcok, az megint nem speciálisan azt gondolom, hogy Amerikára, vagy Amerika-vietnámi háborújára jellemző, hanem ez magának a háborúnak a természete. Az az érdekes a kiképzés során, amelyben a kiképző tisztnek és Popeye közlegénynek a kapcsolatát, akik Leonardnak hívnak, csak a kiképző tiszt az azzal, mindegyik közlegényt alázza, gyalázza, mondjam Popeye-t például azzal, hogy többek között azzal, hogy Popeye-nek hívja, meg azzal, hogy egyáltalán nem engedi őt az emberi méltóságnak a minimumával sem rendelkezni. Sőt, tehát módszeresen rombolja le. Hát ki eszközként használja arra, hogy a többiekét is lerombolja. És hát igazából a legkeményebb az, amikor, és ezzel még az én tornatanárom is próbálkozott, hogy akkor most mindenki egy 10 kört fut, mert a Simányi nem hozta el magával a tisztaságcsomagot. De hát Simányi, hol a tisztaságcsomag? Akkor most mindenki 10 kört fut ezért, és ez a kollektív büntetés az azért szükséges, hogy ne ő büntesse a Simányi, tehát hogy nehogy bármiféle összetartást, bármiféle kohéziót meghagyjon a csoporton belül, hanem hogy elérje azt, hogy az osztály közösítse ki azt, aki nem tartja be. Az osztály nevelje meg, ez nem pontosan ugyanaz, az osztály nevelje meg, vagy pedig vesse ki magából. Ugyanis arról van szó, hogy egy harci cselekmény során, ha valaki így viselkedik, akkor azzal valóban helyrehozhatatlanul, halálosan a társait hozza veszélybe. Mert ez a háború és a hadsereg logikája. Csak éppen ez a logika, ez undorító. Mert a háború és a hadsereg undorító. Valóban szerintem is csak így lehet jó harcosokat nevelni. Csak nem kéne jó harcosokat nevelni. Jó harcosokat is lehet így nevelni, meg megtört embereket, akik aztán... Hát persze, aztán az ugyanaz. Idegileg és pszichésen megtörnek. Amikor visszakerül a civilizációba. Hány olyan amerikai film van, vagy akár amerikai valós történet, ahol a volt vietnámi veterán nem abba rokkan bele, amiben mi elsőre gondolnánk, hanem abba, hogy ő pszichológiailag egy olyan szinten más állapotba kerül, egy olyan szinten keresztülment dolgokon, hogy egyszerűen alkalmatlanná válik az emberi életre. Tehát ez a háborúnak az egyik igazi borzalma. Mi lesz a vége a kiképzésnek? Az lesz a vége a kiképzésnek? Nem mondom, légy szíves, hogy mi lesz ebben a filmben a vége a kiképzésnek, de egyébként elmondhatod, hogy általában mi lesz a vége a kiképzésnek. A kiképzésnek az lesz a vége, hogy tökéletes gyilkológépek maradhatnak csak a hadsereg soraiban, szerintem az lesz a vége. Egyébként Vincent D'Onofrio-nak kéne talán mondani. Azt a egészen kiváló színésznő, más szerepekben is néha-néha láttam, inkább mellékszerepekben, aki játsza ezt a bizonyos Popeye közlegényt, egészen parádés. Hát, hogyha alakítás. Ti láttátok a Sejt című filmet, abban a filmben ő játsza, aki itt a Popeye közlegényt játsza, ő játsza a pszichopata őrültet. Azt az őrültet, akinek a pszichéjében, a tudatalattiában játszódik maga a cselekmény. Biztosan emlékeztek a Sejt című filmre, az egy nagyon, nagyon jó film, aminek egyébként a Cella kéne, hogy legyen a címe, csak nem értették meg, hogy miről szól a film. Ugye az nem a Sejtről szól, hanem egy bizonyos Celláról szól. Egyébként ennek a filmnek a zenéje is parádés. Egy korszakkal ugye korábban 87-es film, és ugye a lexikai adatokat is elmondjam, 8,4 ponttal áll az IMDb-n a 86. legjobb film a világon. Nálam ennél előrébb van. Nem ismerem mondani, hogy hanyadik, de valahol egészen legöl. Az én személyes top 10-ben biztosan ott a helye. Mivel talált meg téged ennyire ez a film? Hát szerintem azzal, hogy a rendezés egyszerűen tökéletes. Tehát a forgatókönyv is jó, a színészek is egészen kiválóak, de valahogy az egész minden pátosz nélkül, minden didaktika nélkül nyersen van összerakva, minden másodperc számít, minden másodpercben történik valami, de nem túlhajszolt módon. Az elején, mondom, egy 40-50 percen keresztül látunk egy katonai kiképzést. Az ember a háta közepére kíván egy olyan filmet, ahol folyamatosan egy kiképző őrmester üvölt, artikulátlanul, nem is olyan nagyon van szinkronos verzió, de ezt azt hiszem, hogy angolul érdemes csak nézni, mert Stanley Kubrick letiltott minden nemű szinkront valamennyi filmjéről. Milyen jól csinálta, ennél a filmnél nagyon jól csinálta, ugyanis azt a artikulátlan üvöltést, azt egyszerűen nem lehet egy szinkronba visszaadni, mert olyan mélységű beleélés kell a kiképző őrmester részéről, hogy azt hiszem, hogy jó, hogyha én szinkronpárti vagyok, de jó, ha feliratosan látja amúgy is mindenki, még csak házi szinkron csak készítsetek hozzá. Tehát azt akarom csak mondani, hogy mivel fogott meg, azzal fogott meg, hogy minden másodperc számít és értékes, és a 40-50 perces kiképzés sem unalmas, hanem kegyetlen, agyba mászó. Olyan, hogy az ember fizikai... És ül az ember, és nézi. Fizikai rosszul létet ér ez az ember, amikor azt látja, hogy az emberi méltóságot azt úgy tapossák el, mint egy csótányt rosszabb helyeken. De ezt nem didaktikusan csinálja. Tehát az valahogy benne a zseniális, hogy nem az van, hogy így, hát igen, utáljuk azt, aki megaláz másokat, hanem egyszerűen zsigeri szinten hat. És a második fele a filmnek, amely Vietnámban játszik, az is zsigeri szinten hat, olyan, mintha ott lennénk a harcokban. Ha valaki szokott játszani ilyen first person shootereket, tehát ahol egyes nem első személyben belehelyezkedhet a második világháborúba, vagy a vietnámi háborúba, ott lehetett már egy picit egy hasonló érzése, de ez még annál is erősebb. Tényleg ott vagyunk a fronton, és tényleg érezzük azt a pszichés nyomort, amit éreznek a katonák, azt a dühöt, azt a félelmet, azt a ölni vágyást, és azt a undort, amit ők éreznek. Hát ez a film ez megmagyarázza, hogy a Stanley Kubrickot miért tartják széles körben, és ez alól mi sem vagyunk kivételek az egyik legkiválóbb filmrendezőnek, aki valaha a celluloid szalaghoz nyúlt. Ezért úgy látom, hogy ti is legalább egy filmjét beszavaztátok ebbe a bizonyos válogatásba, úgyhogy karácsonyi jelleggel a hatodik itt nálunk az Acéllövedék. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Ez a Harcosok klubja. Mely ugyanannyi szavazatot kapott, de IMDB pontszámával 8,8, és mint 17. legjobb film a filmtörténetben egy hajszál meg tudta előzni az Acéllövedéket. Hát ez sem egy gyenge film, itt is van katonai kiképzés, de hát azért ez egy egész más szemszögből nézi a történetet. Nagyon érdekes, amikor a full konzervatív, republikánus párti Fox Entertainment az egy ennyire keményen anarchista szemléletű, punk szemléletű filmet bocsájt ki. Tehát ez mindenképpen egy érdekes szituáció, és hát számos síkja van ennek a filmnek, nem fogjuk szétspoilerezni, nem fogjuk a világ minden kincséért sem, de azt ígérhetjük, hogy ha ezt a filmet megnézitek, akkor számos meglepetésben és egy igen erős katarzisban lesz részetek. Tudod, mi ez a dunyha? Egy paplan, egy takaró, egy sima takaró. Na de honnan tudjuk mi ketten, hogy mi az a dunyha? Szükségünk van dunyhára a túléléshez a szó nomád értelmében. Lófa. Akkor mik vagyunk? Nem tudom, hát gondolom fogyasztók. Ugyan. Mi fogyasztók vagyunk, az életszínvonal megszállottság melléktermékei. Bűnözés, éhezés, szegénység, ezekkel nem törődünk. Mi izgat minket? A színes magazinok, a televízió, az 500 csatorna, egy név az alsógatyánkon. Viagra, hajnövesztő, műolaj. Martha Stewart. A francba Martha Stewart-a. Martha a Titanicot dekorálja ki nekünk. Süllyedünk, öregem, úgyhogy szad le azt a vacak kanapét, vagy mit, a zöld kárpittal együtt. Ne akarj mindent megszerezni. Ne akarj tökéletes lenni. De egyszerűen csak élj a világba. Hadd jöjjön, aminek jönnie kell. Jó, az csak egy vélemény. Lehet, hogy tévedek. Talán mégis tragédia történt. Nem, csak holmik voltak. Nem történt tragédia. Nézd, de amik elvesztek, a modern háztartás alap pillérei voltak. Különben is a biztosító valószínűleg fizetni fog. Mi van? Amit birtokolsz, az birtokba vesz. Csinálj, amit akarsz. A kielégült jó ízlése vagyok, amikor erről a filmről kell beszélni. David Fincher rendezte ezt a filmet, aki akkor még tudott filmet rendezni, amikor ez a film készült 1999-ben. Nem tudunk igazából jelzőket sem mondani arra, hogy mennyire kiváló színészi alakításokkal tűztelt alkotásról van szó. Edward Norton. Közel a tökéletes, ez Brad Pitt csodálatos. Brad Pitt is kiváló egyébként, és hát Meat Loafot egyébként a hogy mondjam, a rock és a pop határán evickélő szörnyszülöttet látjuk hozzáméltó szerepben, a Bob, akinek hatalmas mellei nőttek, és hát az, az ilyen hormon problémás, és hát a csávó legalább önreflexív, tehát hogyha egy zenész azt a művész nevet választja magának, hogy Fasírt, tehát ezt a nevet adja magának, és elvárja, hogy őt így hívják világszerte, hogy Fasírt, akkor legalábbis azt mondhatjuk, hogy reflektál a saját szerepére, és ez mindenféleképpen dicséretes. A Harcosok klubja az egy nagyon-nagyon nagy film. A zene, amit hallotok, az a Chemical Brothersnek a zenéje, de akkor ról, amikor még nem voltak Chemical Brothers, a Chemical Brothers az még Dust Brothers volt, mielőtt Chemical Brothersé alakult, úgyhogy ez egy olyan zene, amit két londoni hülye gyerek rakott össze, még azt se tudták, hogy ő belülük bármi is lesz, és aztán később a David Fincher megtalálta ezt a zenét, és kiválónak tartotta ehhez az anyaghoz. Milyen jó ízlésre nyújtott. Úgyhogy a The Dust Brothers zenéjét halljátok. Én imádom a Chemical Brothers. De már itt hallható az ihletett zsenialitásuk. Egyébként az egész film, hogy miről szól, nem is tudom, hogy érdemes-e beszélnünk. Szerintem az emberek többsége látta, ha valaki nem látta, hozzájuk szólnék pár szót. Én ezt a filmet nem láttam korábban, mégpedig azért, mert egy agyatlan sznob vagyok, ahogy ezt a Hollószínház mondta. Tudnék, én nem szeretem azokat a filmeket, amelyek túl nagy a kultusza, de hát ennek a műsornak a kapcsán is kiderült, hogy számos esetben ez a kultusz, ez tökéletesen jogos. Ezt sznobizmusból, antiszobizmusból nem néztem meg azt a filmet. Hát ha valaki ilyen barom, mint én voltam, és elnézést kérek utólag is, nem is tudom, magamtól, amiért ilyen voltam, az tegye meg azt a szívességet magának, hogy nézze meg ezt a filmet. Esetleg után lehet, hogy nem fog neki tetszeni, nem nagyon hiszem, de akkor most elnézést kérek, viszont azt hiszem áldani fogja azt a pillanatot, hogy elindította a videót, vagy a DVD lejátszó. Igen, van ez a mi hősünk, akinek mindig valahogy más a neve, főleg azért, mert különböző terápiás körökbe jár, terápiás csoportokba jár, ahol mindenhol különböző álneveken szerepel. Igazából a film végéig nem igazán tudjuk meg, hogy most mi az ő rendes neve valójában. Egy nagyon jól szituált, nagyon nagy kényelemben és jólétben élő, de végtelenül kiábrándult, és ebben a jólétben semmi örömet nem találó fiatal jappi csávónak a története, aki nagyon korán elveszítette az apját, és egy tekintély személy borzasztóan hiányzik az életéből, és egy nap megjelenik az életében Tyler Durden, és betölti ezt a szerepet. És zseniálisan tölti be, tehát mi magunk is ennek a tekintélynek hódolunk a filmvászon előtt. Igen, egészen kiváló módon, aki olyan, mint egy veszett kutya, de minden cselekedete mögött van valami jól kiforrott, jobbító szándék, és egy nagyon erőteljes társadalom kritikus, vagy társadalom ellenes. És erős lázadó. Igen. Annak a legjobb változata. Néha nem is annyira a legjobb. Igen, tehát hogy mondjam, az az igazság, hogy a filmnek a menete, hogy hova jut ez? Tehát meg lehet-e változtatni a világot, meg lehet-e változtatni a társadalmat? És aztán jön egy pontja a filmnek, ahol mindenki tér a maga kerékvágásából, és kiderül, hogy ez az egész sztori, ez valójában sokkal bonyolultabb, és hogy valójában az egész történet csak a felszínen zajlott. Nem tudunk beszélni ennek a filmnek a mélységéről, mert azzal szétspoilereznénk nektek magát a filmet, ezt három hete vagy egy hónapja tanultam ezt a szót, nem vagyunk hajlandóak. Hogy hogyan jut el ez a lelki folyamat, ez nagyon-nagyon érdekes, és ha a Donnie Darkot dicsértük azért, hogy zseniálisan ábrázolja a skizofrén állapotot, ha dicsértük azért az Acélvévedéket, hogy zseniálisan adja vissza a háborús pszichotikus állapotot, ez is egy nagyon-nagyon-nagyon erős képi, filmes megvalósítás ebben a vonalban, persze egész más a három film. És ennyire erőteljes társadalomkritikát, fogyasztáskritikát, kapitalizmuskritikát még nem láthattatok a filmvásznon. Fasizmuskritikát. Akár. Tehát, hogy a ennyire társadalomellenes filmet mi nem tudunk ennél... De szerintem be kéne tiltani, hogy egy rendes kapitalizmusban élnénk. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a David Fincher az hát nagyon súlyos mélyrepülésben van. Ugye a hetedikből a játszmán keresztül jutott el a Harcosok klubjához, és én akkor 1999-ben azt gondoltam, hogy ő lesz a következő évszázad egyik legnagyobb rendezője, és aztán jött a nagyon közepes Pánikszoba, jött a teljesen érthetetlen és gagyi Zodiákus, és aztán jött a förtelmesen nyálas és kiábrándítóan felszínes Benjamin Button különös élete. Kíváncsiak vagyunk, hogy hova lehet innen még süllyedni, de valószínűleg annak már az lesz a vége, hogy ránk dől a moziterem, vagy kigyullad a vászon. Nem tudom, szerintem ne is várjuk meg. Jobb nem kipróbálni az ilyesmit. Valahogy benne van ez a pakliban mindig. Egy szó mint száz. Ezen a bizonyos listán, amely a karácsonyi listánk, amelyet ti állítottatok össze a szavazataitokkal két hete, az ötödik helyezett a Harcosok klubja. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett az Istenvárosa című film. Az Istenvárosa, amely megint egy olyan film, ami az elsőre nem egy vonzó téma, a flavellák népe, a nyomornegyedek, a gyerekbandák, azok ott ölik egymást. Ki akar nyomort nézni? És hát sokan akarnak nyomort nézni, ez a 16. legjobb film a világon, az IMDb szerint 8,8-as átlagponttal, és hát ez esetben is borzasztóan jogos ez a pontszám. Végig lebilincselő, szórakoztató film, egy rettenetes és nyomorúságos és nagyon átélhető témáról. A hírhet szelíd bandát mindenki jól ismerte Istenvárosában. Borzas, nyírógép és bunkó. Hogy eltaláltam? Fasza volt. A banda mögött mindig ott kullogott Kiskocka és Benny, Borzas kis testvére. Én sosem voltam elég bátor, hogy a bátyámmal bunkóval menjek. Akkoriban azt hittem, hogy a szelíd banda a legveszélyesebb banda Rióban. Nesztek, vegyetek új labdát! Pedig még csak tehetséges kezdők voltak. Még a bátyám bunkó is. Ezt adod a apának, de nem mondd meg neki, hogy én küldöm. Rendben? Jól van. Hé, gyapjas! Mi van? Gyere csak velem! Azzal a reménnyel jöttünk át Riónak ebbe a kerületébe, Istenvárosába, hogy itt megtaláljuk a paradicsomot. Sok család került ide, mert a nagy esőzések vagy a bűnözők gyújtogatása hajléktalanná tette őket. Nézd, bevezetik a villanyt! Mostantól lesz világítás! De a kormány fejesei nem törődtek a kerülettel. Hajléktalan? Kifelé Istenvárosába. Nem volt se villany, se aszfaltút, se tömegközlekedés. A gazdagokat és a hatalmon lévőket nem érdekelte, hogy velünk mi van. Túl messze voltunk a Rio de Janeiro-i képeslapokon látható világtól. Hát ez még mindig a Rádiókafén a hétmesterlövésze, még mindig Puzsai Robertet és Dinnyés Gerit hallhatjátok. És még mindig az Isten városa, amelyről még nem tudtunk elegendő hosszúságban beszélni. Ez a negyedik helyezett ezen a bizonyos Isten listán, amely listát ti állítottatok össze két hete. 135 különböző filmre szavaztatok, és ebből a 135 filmből állítottuk össze mi azt a tizet, amelyre a legtöbb szavazat érkezett. Fernando Meirelles. Meirelles, igen. Ha helyesen mondom a nevét, 2002-es filmje, amely hát egészen parádésan jó film, egy nagyon kegyetlen témáról. Nem igazán tudom, hogy hogyan lehet erről a témáról egy ilyen könnyed hangvételben beszélni. Nem nagyon lehet. Az az igazság, hogy annyira kegyetlen élmény 6 éves forma, meg 8 éves forma kisgyerekeket pisztollyal a kezükben látni, ahogy gyilkolnak, és nincsenek tisztában az élet, sem az élet, sem a halál misztériumával, de még csak a társadalmi szerepeiket sem vették még föl, hanem gyakorlatilag a roller helyére raksz egy pisztolyt a kezükbe, és kb. Úgy játszanak a pisztolyjal, ahogy a rollerrel. Az életnek semmiféle értéke nincsen, a kimondott szónak semmiféle értéke nincsen. Igazából a neoliberalizmust a gyarmatokon láthatjátok a legtisztább formájában. Tehát ez a piaci társadalomnak a legtisztább, vegytisztább formája. Mi történik akkor, ha semmiféle kontroll nincs a társadalmon? Ha igazán, egy igazán szabad társadalom. Tessék, lehet megvenni, itt van 2002-ből az Isten városa, nézzétek meg, hogy hova vezet az a folyamat, amire Magyarországot ráállították pár évtizeddel ezelőtt. Fernando Meirelles viszont pont azt mondom, hogy megcsinálja azt a bravúrt, hogy úgy beszél erről a témáról, hogy csöppet sem teszi kisebbé ezt a drámát. Tehát nem arról van szó, hogy bagatelizálja, vagy ilyen kusturicaszerűvé teszi, vagy no, ilyesmi. Nem, no, szó nem. Sincs róla, véresen komolyan, és nagyon-nagyon komoly tétre megy az egész. De mégis a filmet egy olyan könnyed formában tudja tartani, hogy nagyon-nagyon-nagyon távolról sem pátoszos, szájbarágos, végig a gyerekek vannak a központban, végig ezek az amatőr színészek vannak a központban. Csodálatos tehetségű rendező ez alapján, azt tudom mondani, mert ezt talán a legnehezebb így összehozni. Kegyetlenül nagy film, tehát a sokrétű, rengeteg síkja van, és rengeteg síkon értelmezhető. Hogyha azt mondom, hogy ez egy nagyon kemény, brutális gangster film, akkor azzal nagyon sok mindent elmondok erről. Tehát ha azt mondom, hogy ha ti szerettétek a Sepphelyes arcút, vagy szerettétek a Keresztapát, vagy mondjuk nagyon szerettétek a Nagymenőket, ettől a filmtől megkapjátok azt az élményt, ugyanazt az élményt, tehát megvan benne az a olyan mértékben fordulatos, a hatalomról szól, ezeknek a bandáknak a háborújáról szól, megvan benne minden, amit egy ilyen megkíván, csak egy ilyen gangsterfilm. Minden felemelő rész nélkül, minden pátosz és minden dicsfény nélkül, ami a maffiát övezné. Igen, nem imponál. Nem tud imponálni úgy, ahogyan a Keresztapa tud imponálni. Senki nem akar, tehát Marlon Brando esetleg, vagy Al Pacino, na ha igen. Szeretne lenni, na igen, de senki kizé, sem szeretné lenni. Senki nem akar lenni. Senki, még kisdés sem. Igen. Na most ezek, hogy mondjam, itt tényleg mesztelenre vetköztetik az emberi kegyetlenséget, és az emberi hatalomvágyat, és az emberi egoizmust, meg cezaromániát, azt igazán kegyetlenül durván mutatja meg, és hogyha azt gondoljátok, hogy akkor itt egy kemény ütős gangsterfilmről van szó, hát nem, hanem egy borzasztóan kemény, húsba vágó drámáról, olyannyira, hogy apu vérző szíve vagyok, amikor látom ezeket a kisgyerekeket, hogy hogyan veszejtik el a lelküket, mielőtt az életüket elveszejtenik a Rio de Janeiro-nak az utcáin. Egy érték nélküli társadalomról szól ez a film, nézzétek meg, és hát az értékeitek megerősödnek. Egy olyan kis külvárosban játszódik ez a film, ahova a rendőrség sem meri betenni a lábát, mert nincsen törvény, hanem a törvényt a bandák ülik. Képesek vagytok arra, hogy végignézzetek egy ilyen filmet anélkül, hogy minden addigi illúziótok megmaradna, vagy hogy képesek vagytok egyáltalán arra, hogy végignézzetek egy ilyen filmet anélkül, hogy ne legyetek odaszánva arra, hogy ezt a világot, amelyben élünk, amely egy ilyen Dél-Amerikává válás felé vezet minket, valamilyen formában megpróbáljátok kifordítani abból a kerékvágásból, amelybe beleültette az a politikai, gazdasági infrastruktúra, amelynek az áldozatai vagyunk mi, és lesznek a mi gyerekeink, hogyha így folytatjuk, eljutunk Isten városába. Már a dobogón. A nap harmadik helyezettje. Következő film, amiről beszélni fogunk. Immár a dobogón. Az nem is egy film. Az nem is egy film, hanem egy komplett trilógia. Egy olyan trilógia, amely ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire különböző filmeket, és mennyire különböző jó filmeket ajánlottak a hallgatóink. Nagyon-nagyon sokféle a ti ízlésetek, kedves hallgatók. Hát ez nem az Acéllövedék, nem a Harcosok klubja, nem a Donnie Darko, nem Istenvárosa, egy nagyon-nagyon más film. Ez a Vissza a jövőbe című film. Ez a Vissza a jövőbe. Igen. Hát egy nagyon habkönnyű filmről van szó, de nagyon-nagyon szórakoztató filmről van szó. A leghabkönnyebb, már az abszurditásig menően egyszerű, primitív karakterekkel, vicces jelenetekkel. Nehéz is tulajdonképpen egy ilyen könnyed vígjátékról beszélni, ilyen kőkemény filmek után. Ez egész biztos. Ez egyszerűen felhőtlen szórakozásról szól ez a film. Doki, a jövőből érkeztem. Egy időgép segítségével, amit maga talált fel. És csak is maga segíthet abban, hogy visszajussak 1985-be. Ha kell, bebizonyítom. Nézze meg a jogsimat. 1987-ben jár le. Nézze meg a születésem időpontját. Még meg sem születtem. Na és nézze meg ezt a képet. A bátyám, a nővérem és én. Nézze meg a trikót, Doki. Az 1984-es osztály. Rettentő gyönge hamisítvány. Hiányzik a bátyád haja. Az igazat mondom, Doki. Miért nem hisz nekem? Akkor mondd meg. Jövő fiú. Ki az Egyesült Államok elnöke 1985-ben? Ronald Reagan. Ronald Reagan? Az a pojáca? Akkor ki az alelnök? Jerry Lewis? És én Wyman, az elnök felesége. Várjon, Doki! És Jack Benny a pénzügyminiszter. Várjon, hallgasson meg. Elég volt a rossz viccekből ma estére. Jó, hogy csak átjövő fiú. Ne, várjon, Doki. Egy sebb van a homlokán. Tudom, hogyan szerezte. Elmondta nekem, mi történt. Felállt a WC-re, hogy felakasszon egy órát, közben megcsúszott és beütötte a fejét, és akkor hirtelen megálmodta a fluxus kondenzátort, és ez az, ami lehetővé teszi az időutazást. Nagyon-nagyon sztereotíp film trilógiáról van szó. Újra meg újra visszatérnek ugyanazok a helyi értékek. Nyuszi vagy mindig, McFly. Igen, Nyuszi vagy McFly. Az apák mindig olyanok, mint a fiúk, a nagyapák, azok meg a dédapák is mind ugyanolyanok. Nem is lenne végigélni, érdemes végigélni az evolúciót, meg az emberiség történetét, hogyha mindig minden ugyanolyan lenne a következőkben. A gonoszok gonosz gyerekeket csinálnának, azoknak meg gonosz gyereke is, a gonosz dédunokák ugyanazokat a bűnöket követnék el újra meg újra meg újra. Tehát így nincs karma ebben a filmben. Viszont két tini időutazós film is van. Így a listán, tök jó. Ja. Istenvárosa, az nem tudjuk kapcsolni, de a Donnie Darkónak jó párja lenne. Igen. Az mindenképp igaz. Minden esetre itt, hogy mondjam, amennyire művészfilmes eszközökkel van ez feldolgozva a Donnie Darkóban, annyira habkönnyű, és a Hollywoodnak a szigorúan a felszíne zajlik. És ennek a legjobb Robert Zemeckis, aki ugye a Forrest Gump például. A Beowulfban meg a Forrest Gumpban már alkotott nagyot, és itt egyébként Grendelt újra láthatjuk, ezúttal George McFly-ként. Nagyon örülnek a kedves hallgatók, de tényleg hihetetlenül lelkesek, hogy ez bekerült. Hát persze van, aki meg föl van háborúdva. Köszönjük szépen a hallgatóknak. Igen, négy különböző hallgató lelkes, és egy hallgató az, aki szomorú szmájlikat küld nekünk. Miért nem mondjátok be soha, hogy az adásokat le is lehet tölteni? Legjobb szórakozás hosszú utakra, írja nekünk Patkan. Le lehet tölteni, nem tudom, menjetek fel a Rádió Cafénak a honlapjára, és akkor a Rádió Cafénak a honlapjáról. A fórumról. Egy nagyon kedves rajongó. Van egy kis ablaka a műsornak, és akkor ott találtok egy linket ehhez. Megmutatom, mi az elképzelésem arra, hogy hazatérhess. De elnézést, hogy ilyen kezdetleges a modell, de nem volt időm méretre készíteni és lefesteni. Igazán jó. Ó, köszönöm. Szóval, itt van ez az ipari elektromos kábel, amelyet az óratorony tetejéről levezetünk idáig, és kifeszítjük az út fölött a két lámpaoszlop között. Ugyanakkor az időgépre ráerősítjük ezt a kampóban végződő rutat, és a másik végét csatlakoztatjuk a fluxus kondenzátorhoz. A megadott időpontban elindulsz a kocsival, gyorsítasz, és mire a lámpaoszlopok közé érsz, eléred a 88 mérföldes sebességet. A röplapon az áll, hogy szombaton este pontosan 10 óra 4 perckor becsap a villám az óratoronyba. Feszültség alá kerül a kábel, éppen akkor, amikor a kampó hozzáér. Ezáltal 1,21 gigawatt energiát kap a fluxus kondenzátor, és visszatérhetsz 1985-be. Na itt nem zavaró a technoblabla, hanem itt a lényege a dolognak, hogy ez egy hülyeség. Világos, persze, de én akarok játszani az időutazás gondolatával, és élvezem is ezt a dolgot, azt viszont nem akarom látni, hogy valaki fél méterről belelép a napba. És egyé válik vele, de úgyhogy nem hal meg. Na most, ez a film, nekem a gyerekkorom egyik kedvence, 160-szor láttam a trilógiát. Az első rész a legjobb, méltó hozzá a második, na, a harmadik a sokkal gyengébb, de így a trilógia mégis teljes. Imádtam agyalni azon, hogy akkor hogy van a sportalmanachal visszamegy, és akkor onnan... Egyik legszorakoztatóbb Ödipusz komplexus az első részben, ugye? Igen. És nagy, de tényleg, tehát hogy mondjam, gyerekeknek kihagyhatatlan. Tehát hogy mondjam, a 13-tól 17-ig tökéletes választás ez a film. Tényleg, tehát hogy... Kötelező. Igen, imádnivaló, és hát ifjúsági film kategóriában a Vissza a jövőben című filmnél nincsen jobb, úgyhogy mi nagyon üdvözöljük a harmadik helyen. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A második helyezett az Annie Hall. Az Annie Hall, amiről annyit beszéltünk róla, már saját jogon beszéltünk, mint a 10 legjobb Oscart kapott, legjobb 10-nek az egyike, mert nagyon szeretjük mi is ezt a filmet, meg ti is nagyon szeretitek ezt a filmet. Hát ez egy géppuska sorozat, vagy inkább golyószóró sorozatszerű poén áradat, ami az Annie Hallban zajlik, igazából. Csodálatos filmes eszközökkel, kiváló színész alakítása, nem Woody Allenre gondolok. A Woody Allennek a legjobbja, azt lehet mondani, a legjobb formája pályát hozza benne. Woody Allent, és ebben megcsinálta a legjobbját. És még ráadásul Oscart kapott érte, és ráadásul még át se vette, szóval mindent megcsinált, ebben egyben mindent megcsinált. Igen, igen, mert a legjobb dolog, tehát sosem mondtuk, hogy rossz dolog az Oscart megkapni, de azt gondoljuk, hogy átvenni az már bizony az. Az már... Igen, tehát Woody Allen tényleg, és azt lehet mondani, hogy a... Az már jó. Vígjátékból az Annie Hall-nál a Woody Allen nem tudott soha, soha jobbat csinálni. Tartalmas, szórakoztató, igen, formailag is nagyon jó. Hát csak jót tudnánk róla mondani, és ti is. Tényleg parádés. Kemi, éskedj az Isten házomnak, ne hagyom át már. Én megmondtam, hogy nem kell behozni élőlényeket a házba. Álljon, de megpróbálunk fellapátolni. Szerintem hívjuk ki a rendőrséget. Most olvastam, hogy van egy rákelhárító. Jaj, de ne ítéld már, csak nem ijedünk meg néhány rákbébit. Menj arrébb! Ha nem ijedsz meg tőlük, akkor szedd fel őket. Oké, akkor most figyelj ide! Figyelj, milyen bátor! Ne add ide, meg vagy őrülve! Ott az egyik bemászott a frigider mögé, az egész éjszaka matatni fog itt, figyelj! Menj már innen azzal a izével! De jó Isten! Beszélj vele, hát magyarázd meg neki, ide figyelj! Na, de add ide! Na, dobd bele a fazét! Dobd bele a fazét! Én csak nem képzeld, hogy befogok egy évre! Ja, vagy, add ide, hát mi jár, mit végzik, ő se a számított, hogy moziba visz. Ki tudja, mi jár az a fejére? Okay. Nyugalom, erre legalább nincs több gond. Szépen sorba. Gyere ki! Annie, ez a vadállat nem akar kijönni a frigider mögül. Gyere ki, ezt is meg el kell tolnunk. Vagy inkább lerakok neki ide egy kis dióbelet, attól megijed és kirohan a másik oldalon. Várjál, hozom a fényképezőgépet. Azt hiszem, hogyha segbe döföm, attól is elindult. Ugye megmondtam, hogy garajt vegyünk, annak legalább nincs lába, nem rohangál. Ez az! Mi, mekkora elélvezés ez, hogy ő tartja azt a rákot azzal a hülye bottal a kezében, és ott lefotózza őt az Eni. Hogy mondjam, az önfeledtsége egy ilyen kapcsolatnak, meg a drámája egy ilyen kapcsolatnak, miközben hülyére röhögöd magad, miközben hihetetlen nagy intellektuális élmény, tehát tényleg fantasztikus élmény az Eni Hall. Idézhető és idézendő mondatok tucatja. Hát igazából minden jelenetre jut 3. De komolyan, tehát hogy volt idő, amikor komplett jeleneteket tudtam fejből, és ezzel nagyon jól lehetett imponálni barátoknak ebből a filmből. Tehát még mindig megvan a kafkai élmény, volt minden perc veled az ágyban. Ó, köszönöm! Ez Bóknak szántam. Azt hiszem, hogy ez a felfokozott szexualitás az életem egyéb területein jelentkező ürességet kompenzálja. Most kitől idéztél? Nem tudom, talán valamelyik nagybátyámtól. Tehát az, amikor 15 éves viszonylatban emlékszel komplett dialógusokra egy filmből, az azért jelez valamit, én úgy gondolom. Az SMS számunk továbbra is 0629986986. Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze Puzsér Robertet és Dinyés Gergőt hallhatjátok a 98.6-os frekvencián, a karácsonyi különkiadással, amelyben a ti általatok összeállított top 10-es listát, vagyis a ti kedvenc filmjeitekből összeálló adást ismertetjük. Mindazt a listát, amelyben a 10. helyezett a Sunshine volt, a 9. a Szeres Hatuc, a 8. a Nagy Lebowski, a 7. a Donnie Darko, a 6. az Acéllövedék, az 5. a Harcosok Klubja, a 4. az Istenvárosa, a 3. a Vissza a Jövőbe, a 2. pedig az Annie Hall. Én nagyon elnézést kérek tőletek, hogy ennyire hadarok, de apu sürgető türelmetlensége vagyok, mert még egy bizonyos filmre időt kell, hogy szakítsunk, és ez a film pedig nem más, mint a... Tényleg azt gondoltátok, hogy elárulom nektek idő előtt. A szerintetek legjobb film. Természetesen még pontosan azért, mert ebben a bizonyos filmben egyesítitek mindazt az attitűdöt, amelyet tanúsítottatok irántunk ezekben a bizonyos SMS-ekben az elmúlt egy év során, ezért különös figyelmet szántunk ennek a bizonyos filmnek és a feldolgozásának. Mi az, hogy szexuális problémáink? Jaj. Én nekem nincsenek szexuális problémáim, egy brooklyni gyerek vagyok. Igen, ezt mindig elfelejtem, csak nekem vannak szexuális problémáim, nem? Hogy? Ezt még nem olvastam. Mi az? Ez a Henry James könyve, amiről a jókat írnak, amit gyerek van. Én szexuális problémáim. Mit üvöltesz? Sean McLuhan, nagyon szemléletes. A teljes intenzitás, érti, ugye ez az, ami nélkül az ábrázolás intenzitás, nem lehet. Intenzitás, hogy kapnád be az összes faszomat, hát én ebbe beleülök. Most maga mit csinál, hogy egy ilyen ember áll a sorban a hátam mögött? Most mondja meg őszintén. Miért nem mondhatnám el a véleményemet? Én egy szabad országban élek. Hát tessék, hát mi még neki áll fel, hogy kérem meg azt mond, amit akar, de azért nem kell feltétlenül fejhangon visítozni. És mit jön nekem ezt a McLuhan-nel? Magának fogalma nincs, ki Marshall McLuhan. Tényleg? Na nem mondja. Véletlenül a Columbia Egyetemen tanítok, és televíziós kultúráról adok elő. Tehát nyugodtan szóba hozhatom Mr. McLuhan, mert a műveit ugyancsak alaposan ismerem. Igen? Na hát ennek nagyon örülök, és Mr. McLuhan szerencsénkre éppen itt van. Na, akkor nézzük. Bocsánat. Jön csak ide. Uram, én minden szavát hallottam. Maga tényleg nem ismeri a műveimet. Nem tudom, honnan vette ezeket a szamárságokat. És egyáltalán hogy taníthat maga bármit is a Columbia Egyetemen? Istenem, ha minden ilyen flottul menne. Még kecsegtetünk titeket egy kicsit, addig is, amíg az első helyezettet megismeritek, addig hallgassátok egy kicsit a Woody Allen klarinétozni. Nem ígérem, hogy nagy élmény lesz, de ő klarinétozik, ezt garantáljuk nektek. Hát első helyezettünk ezen a bizonyos top 10-es listán pedig a Stalker. Hát bizony meglepődtünk, hogy erre szavaztatok a le. Igen, egy 70-es évekbeli szovjet film, amiben mindenki úgy néz ki, mint egy házmester, ez a hallgató kedvenc filmje. Igen, igen, nagyon különös, én pedig a apu tanácstalan agya vagyok, amikor erről a filmről kéne beszélnem. Ugyanis a Stalker című filmet kétszer is láttam, és egyszer sem értettem, ezért bevontuk az országosan ismerhető legnagyobb Stalker rajongót, aki nem más, mint Farkas Attila Márton, aki itt van velünk a vonalban, és őtőle kérünk tanácsot, hogy vajon mondja el nekünk, hogy a Stalker miért a legjobb film, és hogy lehet, hogy egy olyan végtelenül kommersz műsornak a hallgatói, mint ez, a Stalkert szavazták a kedvenc filmjüknek. Hello, itt vagyok. Hello, hello. Itt Farkas Attila Márton, hallotok? Nagyon igen, hallgatok és hallanak. Na, remek. Nem vagyok az ország első Stalker rajongója, nekem voltak olyan tanítványaim, akik sokkal nagyobb Stalker rajongók, és meg szakdolgozatot is írtak róla. Ez csak így a álszerénység mondatja velem. Inkább Tarkovszki rajongó vagyok, ha úgy tetszik, és Tarkovszkinak ezek a klasszikus filmjei, amit még Oroszországban csinált az emigrációja előtt, azok tulajdonképpen a négy nagy filmje, illetve csinált ő többet, az Úthengeres rövid filmjét, meg az Iván gyerekkora című háborús filmjét, de a négy klasszikus, az Andrei Rubljov, a Stalker, a Solaris és a Tükör, azok tulajdonképpen nekem ilyen nagyon egy életműnek szoros, elválasztatatlan részei. Miért imádják annyira a Stalkert, hogy ide szavazták nekünk? Hát valószínűleg azért, mert egy ilyen kommersz műsornak is vannak művelt, finom és érzékeny hallgatói. Teljesen. A műsorvezetők nem is azok, a hallgatók között vannak olyan szellemi arisztokraták, akiknek igen jó ízlésük van. Tehát sznobizmusból szereztek be? Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a kedves hallgatóknak, akik végre egy Tarkovszki filmet is beszavaztak ebbe a műsorba. Ajánljuk ezt a filmet, tehát ha valaki nem látta, egyáltalán nem látott még soha Tarkovszkit, miért ajánljuk, vagy mi ebben jó, mit fog kapni a néző? Hát aki mondjuk, hogy mondjam, tehát azt a mozit szereti, ami az elmúlt 20 évben elterjedt, hogy nem kell rajta gondolkodni, és mindent készen kap, vagyis ilyen elősütötten, ilyen mirelit kajakként, amit csak betesz a izébe, a melegítőbe, illetve a mikróba, és akkor ott kajakra megzabálhatja, tehát ilyen katarzist vehet, esetleg nagyon szereti az akciókat és a gyors történéseket, és szeret közben, mit tudom én, baseball sapkába járni, Coca-Colát inni, és pattogatott kukoricát. Jó, ezért nem, de miért igen? De miért igen? Látodanos, nekik nem. Igen, de kinek igen? Aki szereti a spirituális izgalmakat, a szellemi történéseket és a meditatív mozit, az nézen Tarkovszkit. Eleve az orosz film ugye sokkal lassabb, sokkal lassabb, a és képekkel dolgozik, és nem szöveggel. Másrészt pedig, bár itt mondjuk a szövegnek van jelentősége, de itt is a képek iszonyatosan lenyűgözőek, nem a tudatos énre hatnak, hanem a tudatalattira. Tehát ezeknek a filmeknek a hatása alapvetően a tudatalattira hat. Persze vannak olyan emberek, akik látják, kétszer is megnézik, és fogalmuk nincs, hogy miről szól. Rendben van, ilyen is létezik, talán nincs is tudatalattiuk, hiszen androidok, de akinek van tudatalattia, vagyis inkább úgy fogalmazhatnék klasszikusan lelke, és van valami spirituális szférája, azt a Tarkovszki filmek meg kell, hogy ragadják. Igaz, hogy ez a film az élet nagy kérdéseiről szól? Az élet legnagyobb kérdéséről szól, arról szól. Ugye a keret történet egy science fiction regény, a piknik az árok szélén, vagy a piknik a Bismarck hülyeséget mondok, piknik a világ végén, vagy valami ilyesmi a címe, amit a híres régi szovjet, egyébként nagyon intellektuális szerző pár a Strugatsky fivérek írtak. Most ebből csinált a Tarkovszki egy filmet, úgyhogy teljesen megmásította az eredeti történetet. A történetnek a kerete az, hogy a Földön kívüliek itt hagynak egy furcsa, az úgynevezett zónát, egy területet, amit egy ilyen kicsit antiutópikus környezetben játszódik a történet. Kicsúsztunk az időből, hogyha egy mondatban el kéne mondanod, hogy mi az élet legfontosabb kérdése, amiről szól ez a film. A választás. Választás. Ott abban a titokzatos zónában van egy szoba, aki oda bemegy, az az igazi valóját találja meg. És azért nem akar oda senki bemenni, mert fél attól, hogy szembesül az igazi valójától, és az előző stalker, vagyis vezető, szellemi vezető azért lett öngyilkos, mert kiderült, hogy az igazi valója Jack Pénz. Ez csak utalás van a filmben. Úgyhogy ez egy spirituális utazás alapvetően, egy spirituális történés. Köszönöm, nagyon szépen köszönjük. Nagyon magával ragadó film, és nagyon, nagyon érdekes lehet megnézni annak, akinek van ehhez merülési hajlama. Nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Hétmester lövésze. A mai adásból egy kicsit kicsúsztunk. Úgy érzem magam, mintha apupájáról kicsúszott versenyautója lennék. Minden esetre apu hallgatóknak nagyon hálás filmnézője. Minden esetre nagyon köszönjük az egész éves figyelmet, és nagyon-nagyon várunk titeket a karácsonyi ünnepek után is. Karácsonyra pedig nagyon-nagyon sok beiglizabálást kívánunk nektek, meg nagyon áldott és minden örömben és családban gazdag és teljes szentestét. Puzsér Robertet és Dinyés Gergőt hallhattátok, mi azért még holnap is itt leszünk veletek, 3-tól 5-ig a szokásunk szerint, addig is hallgassatok sok rádiókafét. Karuljétek a Koldus és Királyfit. Sziasztok!